Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Terhib-i terhib dersimizde kaldığımız hadis-i şeriften devam ediyoruz. İnşallah. Ve an Ebi Eyyub el-Ensari radıyallahu teala an. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh Efendimiz'den bu hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Bizim meşhur Eyüp Sultan dediğimiz Halid İbni Zeyd. Adı Halid'dir. Onun rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir. Onun çok rivayet ettiği hadis-i şerifler var. Kitaplarda yani belki de 100-150'den fazla hadis-i şerif sırf rivayet etmiştir. İşte onu bir kitapta cem etmek istiyorum. Yani sırf Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinden gelen hadis-i şerifleri. Öyle de bugün de konuştuk yani bu konuyu. Arkadaşlar aramızda inşallah nasip olur. Bizim şefaatçimiz, komşumuz onun sancağı altında inşallah dirilip Resulullah Efendimiz'e kavuşacağız İstanbullular olarak. O bu hale anlattı. Harace çıktı aleyna bizim yanımıza. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza çıktı. Çıka geldi, işte evinden çıkıyordu, hanesinden çıkıyordu. Yani mescitte bir yerden geliyordu. Onlar orada oturuyorlarken yanlarına geliyordu manasına. Ve kendisi mer'ubun, bir korkuya kapılmış vaziyetteydi. Yani onun korkusu nedendi? Yani ümmetinin Allah'a ve Resulüne itaatte kusur yapacaklarından, taksirat işleyeceklerinden dolayı endişelenmişti sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çünkü biliyorsunuz kendisi zaten korkmaz. Allah'tan gayrinden korkmaz ama ümmeti adına endişelenir. Fekale bize birden çıktı geldi yani bir mevzu da yok. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz yani vahiy devamlı geldiği için insanlar birden anlayamayabiliyorlar. Bu nereden icap etti, niye bize böyle söyledi falan da düşünebilirler ama illaki kendisine bu usta bir vahiy gelmiş oluyor. Onu bize haber vermiş oluyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fekale bize buyurdu ki Ati'uni, bana itaat edin. Yani sözümü dinleyin. Ben ne diyorsam yapın. Ma küntü, yani emrettiklerimi tutun, yasakladıklarımdan kaçın demektir. İtaat iki kelimeyle tefsir edilir. Emirlerimi tutun, yasaklarımı bırakın. Ne müddetçe ma küntü ben olduğum sürece beyne ezhürüküm, sizin aranızda, yani ben hayatta olduğum müddetçe, ben sizin önünüzdeyim, yanınızdayım, mihraptayım, minberdeyim, beni görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Ben artık ne diyorsam onu yapın. Çünkü burada sünnet kitabındayız biz burada. Bu ne alakayla, ne münasebetle bu hadis-i şerifi burada zikrediyor? Yani ben aranızdayken kendi kafanıza içtihat yapamazsınız. Ayetten de bir mana çıkartaraktan ben böyle anlıyorum, sen şöyle anlıyorsun. Sahabede böyle bir şey duyulmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken sahabeden hiçbiri bir ayete mana vererek bir yorum çıkartmamıştır. Hepsi ona sormuşlardır. Zaten anlaşılanlar, muhkemler bellidir. Bir efendim anlaşılmazlık olursa sahabe-i kiramdan birçoğu, bu usta birçok hadis-i şerif vardır. Burada ne anlatılmak isteniyor? Mevla bize ne emrediyor? Diye sormuşlardır. Onun için sünnete ittibaın önemi, yani ben varken sizin ne içtihadınız söker, ne tefsiriniz söker, ne teviliniz söker. Ben ne diyorsam odur. Çünkü ben Allah'ın muhatabıyım. Vahiy bana geliyor, size gelmiyor. Ve aleyküm, sarılın, yapışın. Yani benim vefatımdan sonra bir kitabillah. Allah-u Teala'nın kitabından ayrılmayın. Kur'an-ı Kerim'den ayrılmayın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Kerim'den ayrılmayın deyince yine mealciler, işte İslamoğlu gibi Kur'an talebeleri, uydurmacıları falan, bunlar işte bak peygamber ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ın kitabına yapışın dedi. Ondan sonra burada sünnet demedi. Ya sünnet demedi olur mu? Zaten kitabı sünnete bu hadis-i şerif zikrediliyor. Bana itaat edin diyor. Bana itaat edin nerede olacak? Sade ayet-i kerimelerde, Kur'an-ı Kerim'le ilgili meselelerde olsaydı, Zaten Kur'an-ı Kerim herkese okuyordu, ezberliyordu. Ama bana itaat nerede olur? Hadislerde olur. Men yuta'ur rasul fekad ata'a Allah. Peygamber'e itaat eden muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ayettir. Kul ata'u Allah ve ata'u rasul. Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde Allah'a itaat hiçbir zaman tek anılmamıştır. Hemen peşine Allah'a itaat edin, sonra o Resul'e itaat edin. E peki Resul'e itaat edin niye söyleniyor bir daha? Madem Kur'an kafidir ve yeterlidir, o zaman Resul'e itaat eden bana itaat etmiş olurun ne manası kaldı? Allah'a itaat sonra Resul'e itaatın emredilmesinin ne hükmü kaldı? E zaten Kur'an Allah'ın kitabı, vahiydir. O zaman peygamber zaten arada devrede yoksa Allah'a itaat tamam, Kur'an'a bağlanın tamam. E niye buyuruyor ki hep Resul'üm ne verdiyse alın, Resulüme itaat edin, Resulüme müracaat edin. Öyle öyle Resul, Resulüme havale etseydiler. Ondan sonra ve ila evlül emri bilum. Resulullah'ı bulamadıkları zaman işlerindeki ilim sahiplerine bile devreye sokuyor Kur'an-ı Kerim. Yani Hazreti Ebubekir Ömer gibi sahabenin müştehitleri, fakihleri, İbn Mesud gibi, İbn Ömer gibi onlara bile müracaat etseydiler. La alime ulledin istenbitun minhu. O İçtihat sahipleri doğruyu anlardılar, onlara da anlatırdılar. Ayet-i Kerime buyuruyor. Demek Allah'a itaat Kur'an'la sınırlı kalmıyor. Kur'an-ı Kerim bizi kime havale ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e havale ediyor. Sonra kime havale ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta bile olsa, geldi sahabeden biri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yok. Diyelim gazaya gitmiş, sefere gitmiş, bir seriyeye katılmış. Orada bir ilim fıkıh sahibi birini vekil bırakıyordu ya Medine'de imam olarak. O zaman ne yapacak adam? O zamanlar şimdiki gibi telefon mesaj yok ki. Bir geliyor aylarca yoldan. Birkaç gün duruyor, şey demedi. Kalkıyor, geri gidiyor. Bir daha ne zaman dönecek de ne zaman soracak? E bu helal mıdır, haram mıdır? Nasıl öğrenecek o zat? Onun için bize Resulüme havale edin. Resulümü de bulamazsanız içinizdeki ülül emre. Buradaki ülül emir siyasi yetkililer, devlet yöneticileri demek değildir. Tabi eskiden devleti yönetenler en alim kimseler oldukları için ikisi bir denk geliyordu. Ama şimdi tabii ki bu laik düzende sistemde olsun veya padişahlar döneminde de olsa padişahlar toplumun en alimleri değildiler. Dolayısıyla Şeyhülislamlar devredeydi. Ebu Suud'lar, İbn Kemal'ler onlar yürütüyordu işi. Şeyhülislam İsmail Efendi, İsmail Ağa'yı yaptıran zat da Şeyhülislam falan. Orada da Ülül Emir yine ulema oluyordu en nihayetinde. Fatih Sultan olsan kafandan fetva veremezsin. Mutlaka Şeyhülislam'a müracaat edeceksin. İşte Akşemseddin Hazretleri'ne sordukları gibi. Hal böyle olunca siz Allah'ın kitabından ayrılmayın. Bunu nasıl anlıyorsun şimdi sen? Kur'an yeter size. Öyle mi anlıyorsun? İşte senin aklın o kadar çalışıyor. Veyahut anladığın halde bile bile inkar ediyorsun. Bak İmam Sindi Hazretleri büyük muhaddis, büyük şarih ne diyor orada? Ve bimâ yedüllühü alâ hakkiyetihi. Kitap, Allah'ın kitabından ayrılmayın ne demektir diyor şimdi. Muhaddisler ne anladı burayı şimdi? Kur'an neye hak diyorsa ondan ayrılmayın demektir. Kur'an'ın kendi de var. Ehillu helalev ehillu helal kabul edin. Helalev Kur'an'daki helalları ve harrimu haram kabul edin. Haramev Kur'an'ın haram ve yasak ettiklerini. Tabii ki Kur'an'da nas varsa, bir konuda açıkça ayette haram olduğuna delil varsa veya helal olduğu bildirildiyse, değil mi? Efendim, bunda daha ihtilaf olur mu? Olmaz. Buna muarız, muhalif bir hadis olur mu? Olmaz. Buna muhalif bir müçtehidin içtihadı olabilir mi? Olmaz. Buna muhalif bir icma ümmet olabilir mi? Olmaz. Buna muhalif bir kıyas-ı fukaha olabilir mi? Olamaz ki zaten. Ayet var. Nas. Ama yeter mi? Yetmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim anayasa gibidir. Bütün teferruata girerse 80-100 cilt olur. Bundan dolayı ne kimse ezberleyebilir ne de o metin sağlam kalabilir. Tahrifata uğraması kaçınılmaz olur. Muhafazası çok zor olur. Şimdi bile bu kadar hafızın ezberinde de hala Yahudiler şunlar bunlar bazı ayetleri eksik basaraktan falan Afrika'ya şuraya buraya yayaraktan tutturmaya çalışıyorlar yani. Bu kadar hafızı olduğu halde bu Kur'an. Düşün ki bunun hafızı hiç olamaz ki o zaman 100 cilt 200 cilt. Yani ne olacak? İnsanlar katıp karıştırabilirler. Onun için Kur'an anayasa gibidir. Sana ana hükümleri veriyor. Kaide-i külliyeler veriyor. Mesela bu külli kaidelerden biri nedir? Efendim, Kur'an neyin hak olduğuna delalet ediyorsa o da delildir. Zaten edille erba-i şer'iye, şeriatın delilleri dörttür. Kitap, sünnet, icma, kıyas. İcma, ümmet, kıyas-ı fukaha. Mesela Kur'an'ın hak olduğuna delalet ettiği ikinci delil nedir? Kes sünneti vel icma diyor. İkincisi sünnettir, üçüncüsü icmadır. Sünnetten maksat nedir? Hadis-i şerifler. Hadis-i şerifler kesinlikle Allah Teala'nın vahyidir ve haktır. Ve Kur'an-ı Kerim'in tefsir mahiyetindedir. Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadeler mutlak ise onu kayıtlayabilir. Mücmel ise onu tafsil edebilir. Efendim, ondaki hükümleri beyan edebilir, tafsilatını verebilir. Çünkü ayet-i kerimeler kısadır ve mucizdir ve mücmeldir. Tafsilata ve tefsirata ihtiyacı vardır. Bundan dolayı Allah'ımız ne buyuruyor? Estaizu billah. Venzelle aleyke zikra. Biz sana Kur'an'ı niye indirdik? Litübeyyine linnâs. Sen açıklama yapacaksın insanlara. Neyi manüz zileyleyim. Onlara ne indirildiğini sen açıklayacaksın. İşte bu açıklamaların adına ne deniyor? Hadis deniyor, tefsir deniyor. Tefsiri de ilk yapan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hadis-i şerifler zaten ona mahsustur. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görevlerinden biri de nedir? Tebliğden sonra tebliğ ulaştırmaktır. Ama ulaştırdığın adam ne anladı? Herkesin ne anladığına bırakırsan kimse kıymus salat eden öğlenin farzı dört rekat çıkaramaz. Kimse vaatü zekat eden zekat verinden kırkta birinin zekatı var. Nisap miktarı şudur. Borç bundan düşecektir gibi hükümleri çıkaramaz. Anladınız mı? Verkâhu da rükû yapın eğilin dendiği zaman kimse namazın kıyamından sonra gelen rükû anlayamaz. Direktman durup dururken abdestsiz, kusursuz eğilir Allah'a rükû yapmaya kalkar. Vescudu secde yapın dediği zaman kimse bu secdede gusül şartı var, abdest şartı var. Ondan sonra bu namazın secdesidir. İşte bu iftitah tekbiri var, kıyam var, kıraat var, rükû var falan makablinde gerisine falan falan. Hiç bunu bu ayetten kimse çıkaramaz. Secde edin direkt tapat diye abdestsiz cenabet küt diye secde yapar. Halbuki orada başka ayet var, başka hadis var. Tefsir ve izah var. Tebliğ yeterli değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görevi tebliğ ile sınırlı değildir. İkinci görevi de tebyindir. Tebyin beyan etmektir. Onun için hemen hadisçiler ne diyor buraya? Allah'ın kitabına sarılın ben öldükten sonra. Allah'ın kitabını nereden anlayacaksın? Hadisler olmasa, tefsirler olmasa. O zaman Allah'ın kitabına sarılmaktır. Hadislere sarılmak, Allah'ın kitabına sarılmak. İcma-i ümmete itibar etmek, Allah'ın kitabına sarılmak. Kıyas-ı fukahayı kabul etmek, Allah'ın kitabına sarılmak. Niçin? Çünkü Allah'ın kitabı sana neyin hak olduğunu söylediyse, o sana külli kaide verdi. Ne dedi? Sana atıyor Resul. Resulüme itaat et dedi. Bütün hadis-i şerifler o ayete girdi. Tabii kaynakların muteber olması kaydıyla hele ki fıkıhta, itikatta sıhhat şartı aranır. Ondan sonra efendim icma ümmet hakkıdır. Ve ma teakumu Resul fehudûh ve ma neakumu anu fentehu. Haşr suresinin ayeti nastır, kat'idir, delildir, tevile ihtimali yoktur. Resulüm ne verdiyse onu alın, neyi yasakladıysa onu bırak. Onun için Kur'an'da 5-10-20 haram bulursan hadis-i şeriflerde bu haramlar belki 50'ye 100'e çıkmıştır. Çünkü neden? Allah Teala Resulümün yasağı benim yasağımdır buyurduğu için konu kapanmıştır. Sana çünkü eline bir kaide vermiştir. Kur'an'dan ayrılmıyorsun işte. O hadise uyduğun zaman Kur'an'a sarıldın. Niçin Resulüm yasak ettiğini bırakın dedi ya o ayetle amel etmiş oldun. İcmanın hak olduğuna delil vardır. İmam Şafii radıyallahu anh 200 kere Kur'an'ı hatmetti bunun delilini bulmak için. 200. de buldu bunu. İstahidü lehü men yuşakıkır rasule min ba'di ma tebeyyene levhüde ve tebiyen gayra sebilil mümini. Her kim kendisine hidayet, doğru yol aşikar olduktan sonra o Resul-i Zişan'a muhalefet eder, onun durduğu tarafın karşı şıkkında durursa ve müminlerin yolundan başkasına uyarsa, burada Resulüme uymazsa demiyor, Resul'e muhalefet ederseyi dedikten sonra ikinci bir şey atıf yapıyor. Atıf muhayyeret iktiza eder. Konu aynı değildir. Farklı bir bilgi var. O farklı bilgi nedir? Müminlerin yolu, yani müminlerin bir dönemin, bir asrın, müminler derken müminler kime bakar? Alimlerine bakar. Zaten öbür ayetler ve ölül emri mümkün sizdeki yetkili alimlere müracaat edin diyor. Yani bütün müminlere demiyor. وَلَوْ رَدُّهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُلُّ الْاَمْرِ مِنْهُمْ Minhum, içlerinden ülül emir diyor. Şimdi ayet-i ayeti tefsir eder. Demek ki burada müminlerin yolundan maksat, müminlerin içindeki ülül emrin yolu. Ülül emir kim? İlimde, fıkıhta, tefsirde, hadiste yetkililer. Bu devlet yönetiminden bahsetmiyoruz burada. Hakkı batılı bulmak, helal haramı çözmekten bahsediyoruz. Hal böyle olunca Müminlerin yolunun gayrine tabi olursa. Müminlerin yolu ne? Bak müminin demiyor. Müminlerin yolu. Demek ki müminler yani bir asırda bulunan alimler demektir. Muteber ehl-i sünnet alimler. Ehl-i sünnet olmayan zaten ulemadan sayılmaz. Adamın itikadı bozuk. Ne alim olacak? Alim olabilir bilme manasında ama bizi bağlayacak ilmi yok. O halde alimlerin bir icmağı varsa görüş birliği. Şimdi ihtilaf olur. İhtilaf olursa o da haksa o da haksa içtihat payı varsa sen Hanefi mezhebine tabi olsan da sana müminlerin yolundan ayrılmış denmez. Şafii mezhebine amel etsen de müminlerin yolundan ayrılmış denmez. Hanbeli ile devam et. Çünkü onların da kendi arasında bu kadar asırlardır icma var. Yani kendi ulema birliği var. O hususta ittifak edilmiş. Yani İmam-ı Azam bir şey demişti orada kalmamış ki. İmam-ı Azam'ın bu yolu 1200 senedir bize gelmiş. E bu nereden gelmiş? Yüz binlerce, milyonlarca Hanefi mezhebinin ulemasının, fukahasının, mütekaddim, müteahhir hepsinin süzgecinden gelerek gelmiş. Burada ne oluyor? İcma oluyor zaten. O dönemin alimlerin icmağını bırak. 12 asrın bile icmağı var Hanefi'de şimdi. 4 mezhep zaten niye 4'te kaldı? 40 da vardı. Ama icma oluşmadı. Meseleler ittifakla tedvin edilmedi. Derlenmedi, toplanmadı. Bir kitaplarda yazılmadı. O mezhebin tabileri Süfyan ibn Uyeyne'nin, Süfyan-ı Sevri'nin, İmam Hazreti Leys'in, Leys ibn Sa'd'in yani o müçtehitlerin, İmam Evzai'nin, büyük müçtehitler İmam-ı Azam'a yakın ayarında belki. Ki İmam Ebu Yusuf'lardan da üstün. Çünkü onlar mezhep içi müçtehit. Evzai kendi müstakil mezhep. Dolayısıyla o kadar büyük müçtehitler var iken yollarında talebeleri sahip çıkmadığından kitaplar tedvin edilip bize kadar intikal etmedi. Bize derken kendilerinden bir sonra iki sonra da kesilmiş. Dolayısıyla ne oluyor? İcma şu ana kadar hasıl olmuyor. Ama niye dört mezhep diyoruz onun için? Dörtten başkasına efendim müsaade yok, ayet yok ki dört olacak, hadis yok ki dört olacak, beş olmayacak. Ama icma, yani alimlerin görüş birliği var, oradan icma ile, ittifak ile, tevatürle nakledile edile geliyor. Bu sefer ne oluyor? Kendi dönemindeki icma ile sınırlı kalmıyor, kendisinden sonraki fukahada ile de icma alıyor. Her dönemin fukahasından. Hanefi kendi içinde Şafii. Onun için dört mezhepte ancak bu şartlar tahakkuk ediyor. Bu sefer ne oluyor? Müminlerin yolu oluyor. Dördü de müminlerin yoludur. Hangi mezhebe ittiba etti bir meselede? Kan abdesti bozardı, bozmazdı. Kadına elini tuttuğun abdest bozardı, bozmazdı. Ha günahtır ya, namahreme eli tutmak ayrı dava. Abdesti bozar mı bozmaz mı işi ayrı dava. E şimdi buralarda sen kan abdesti bozmazla amel ettin Şafii'ye göre, müminlerin yolundan dışarı çıkmadın. Bozardı ile amel ettin Hanefi'ye göre, yine müminlerin yolundasın, yolundan çıkmadın. Çünkü burada her hususta ayrı ayrı kendi içlerinde icma var. Bu neyi kastediyor şimdi? Müminlerin yolundan gayrına tabi olsan. İbn-i Teymiye gibi atlatırsan kafayı. Ne oluyor? Dört mezhepte üç kere boş ol dedim mi üç talak gider. Kadın boş olur. İbn-i Teymiye kalktı diyor ki sen efendim üç kere desen bir sayılır. E kim dedi bunu üç kere desen bir sayılır? Ha o dört mezhebin icmağında yok. İbn-i Teymiye şans kaldı burada tek kaldı. Ha İbn-i Kayyım onu desteklemesiyle iki tane beş tane talebesinin desteklemesiyle ne olmaz? İcma hasıl olmaz. İcma ne demektir? Bir asırda toplanan alimlerin cumhuru demek. Belki orada da bir iki ihtilaf var. Ona da la yutettübi, muteber olmaz. Bir iki ihtilaf her zaman olur. Cumhur ulemanın görüşü neyse orada icma hasıl olur. İcma hasıl olduktan sonra bu bağlayıcıdır. Ki dört mezhebin ittifak ettiği konular ekseriyettir. İhtilaf ettikleri konular ekalliyeti, az konulardır. Çünkü zaten ayet ve hadisler, sahih hadislerde ve ayet olanda ve sahih hadislerde kendilerine ulaşanlarda ihtilaf etmemişlerdi ki. Ayet hadisin konuştuğu yerde müştehit ne yapsın? Dolayısıyla ittifak edilen konular zaten fazladır. Yani hele itikadi konular tamamen birdir, hiç ayrılmaz. Dört mezhep için konuşuyorum. Ama Mutezile zaten ehl-i sünnet değil. Biz ehl-i sünnetin içini konuşuyoruz. Maturidi, Eş'ari. Hangisi İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar edebilir? Hangisi Mehdi'nin çıkacağını inkar edebilir? Yani bunlar sırat köprüsü yok hangisi der haşa. İşte ayet ve hadisle sabit olanlarda zaten Maturidi Eş'ari ayrılmaz ki. Fıkıhta da dört mezhep onlar da aynıdır. Onun için siz Allah'ın kitabından ayrılmayın ben vefat edince. Tabii ayrılmıyoruz. Mezhepsizler ayrıldı. Sünnetsizler ayrıldı. Hadise itibar etmeyenler ayrıldı. Niye? E çünkü Kur'an bize ne demişti? Resulümün verdiğini alın. Yani bize hadislere havale etmişti. Hadis-i şerifler bizi nereye havale etmişti? Kur'an'da hadiste bir şey bulamazsan ne yapacaksın ey Muaz dedi. Yemen'e vali gönderirken dedi ki ya Resulallah eçteydü ra'yi. Re'yimi zorlarım. Görüşüme göre bir hüküm çıkarırım. Elhamdülillah izi veffeka Resul'e Resul'i. Resulünün Resulü elçisi Muaz'ı doğruyu bulmaya muvaffak eden Allah'a hamdolsun dedi. Yani bir şey ayette hadiste yoksa ben ona karışmam. Ne yaparsanız yapın diyemezsin. Sen Yemen'e vali kadık ediyorsun. Bu millet sana soracak. O zaman sen kıyas yaparsın, içtihat yaparsın. Bunu da bize hem Kur'an söyledi ile alime ulledine yestenbitune istinbatla içtihat aynı mana. Delilden, gizli delilden, derin delilden hüküm çıkartmak. Derin kuyudan su çıkartmak gibi. E peki ayet zaten Kur'an. Biz hadislere uyuyorsak Kur'an'a bağlılığımızdan. Biz müçtehitlere uyuyorsak Kur'an'a bağlılığımızdan. Benden sonra Kur'an'dan ayrılmayın. Çünkü neden? Kur'an size yeter. Niçin yeter? Çünkü Kur'an seni zaten sünnete havale eder, içtihada havale eder. Kur'an senin ufkunu açar, genişletir. Kur'an sana bütün delilleri önüne koyar. Yani Kur'an-ı Hakim seni sapıklıkta, dalalette, felakette bırakmaz. Sen Kur'an'ı iyi sarıldıysan, Kur'an'ı iyi anladıysan, 15. asırda da olsan, 100. asırda da gelsen yine doğruyu bulursun. Çünkü Kur'an seni hiçbir zaman efendim şaşkın bırakmadı ki. Ama sen Allah'ın kitabı bana yeter diyerek sünneti devre dışı bırak, müçtehitleri devre dışı bırak, kendi kafana göre efendim şimdi gelmiş hiçbir ilmi, birikimi, kültürü olmayan insanlar hiçbir ayeti hadisi tefsir edemez. Kaynak bilmez, lügat bilmez, usulü fıkıh bilmez. Hiçbir şey bilmeyen adam ben böyle anlıyorum deyip çıkıyor işin içinden. Bütün millet ona tabi oluyor. E peki sen niye kitap yazıyorsun Kur'an yeterse bu kadar? İslamoğlu bu kadar kitap yazmış. Bayraktar Bay şu kadar tefsir yazdım diyor. Hiçbir yerden almadım. E desene ki uydurdun. E sen şimdi hiçbir yerden kaynak vermeden Allah'ın kitabı bir cilt sen yazdın 20 cilt, 25 cilt. E nasıl oldu Allah'ın kitabı 25 cilt? Olur. Çünkü oraya hadisler koyarsın. Hazreti Ali Efendimiz'den, Hazreti Ömer Efendimiz'den, sahabeden, tabiinden, müştehitlerden. Ha 50 de olur, 100 de olur, 150 de olur. Ben bir şey demiyorum. Ama ben hiç kimseden geriden almadım. Ne oldu? Kendin kendine yazıyorsun. Allah'ın kitabını roman mıdır aşağı? Neye göre yazıyorsun bunu? Kime dayanarak? Kendi görüşüme dayanarak. E senin görüşün muteber oluyor da 25 cilt kitabın güvenilir oluyor da e bu kadar müştehidin İmam-ı Azamların hem de sahabeye dayanarak, sahabe hadise dayanarak, herkes geride bir kaynağa dayanarak bize gelen hükümler muteber olmuyor. Senin kendi başına uydurduğun delilsiz, kaynaksız şeyler beni seni bağlıyor. E böyle bir saçmalık olamaz. O zaman sen Kur'an bize yeter lafında da yalancısın. Çünkü Kur'an sana yetseydi sen zaten bu kadar cilt kitap yazmazdın. Demek Kur'an yetmiyor. Yeter mi ya? Peki Kur'an yetmiyorsa ne yetiyor bize? Kur'an yetiyor. Şu manada yetiyor. Hak olduğuna delalet ettiği kaynaklar manasında yetiyor. Kur'an bize ne diyor? Resulümle verdiyse alın. Bize havale etti sünnete. Kur'an bize ne diyor? Müminlerin yolundan gayri yola uyanlara nüvelli ma tevla nusli cehennem. Tuttukları yolda onları öldürene kadar göndeririz. Sonra cehenneme atarız diyor. Demek ki müminlerin yolu mühim. Müminlerin yolu ne demek? Bir asırda bulunan müminlerin bir işte bir görüşte icma ve ittifakları ekseriyetinin karar birliğinde olması icma delil oluyor bu ayet-i kerime. Eşeve ila ülül emrimin ülül emre havale ettiler. Onlar istinbat ederdiler. Yani karışık bir konuda yetkili alimlere sorsa feselü ele zikri inkütübla tealemun. Siz delil bir şey bilmiyorsanız, tefsir hadis bilmiyorsanız, fıkıh bilmiyorsanız zikir eline sorun. Yani ne demek? İlime eline sorun demek. Ya orada da bizi Mevla havale ediyor. Hiç Mevla buyurmuyor ki bir ayette Kur'an'a bakın ne anlıyorsanız öyle yapın. Hep feselü sorun. Velev rodduhu havale edin, havale etseler fentenazatü fi şey. Bir işte çekişmeye girerseniz, ihtilafa düşerseniz ferudû ilallâhi ve resûl. Allah'a havale edin sonra Resul'e. Allah'a havale Kur'an'a bakarsın. Ayette bulamadın, Resul'e havale sünnete bakarsın. Hadiste de bulamadın, işte öbür hadisler sana zaten içtihat yolunu açmış. Hazreti Muaz, ben görüşüme göre içtihat yaparım. Yani delillerde arasından kıyas yaparak bir hükme varırım. Deyince elhamdülillah diye hamd etmiş ki benim elçilerim, sahabem, gönderdiğim kadılarım, valilerim bu ilme sahip oldu elhamdülillah diye sevinmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Bir dalalete hamd edilir mi haşa? Yanlış işte, içtihat yanlış olsaydı, müçtehitlerin içtihatlarında hata olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hamd eder miydi? Hazreti Muaz da peygamber olmadığına göre, ona vahiy gelmediğine göre içtihat ediyor. İçtihat o zaman, yani İmam-ı Azam da o zaman ona göre peygamber değil. Hazreti Muaz'ın nesi var? Sahabeliği var. Sahabeliğinden dolayı feraseti, kendine özel ilham gelmesi burada konu edilmiyor ki. O da Kur'an'dan ve hadisten re'yini zorlayarak bir kıyas yapacak. Aynı kıyası İmam-ı Azam da yapabilir. Ona da o ilimler, malzemeler ulaştıktan sonra. Mesele nedir? Mutfaktaki malzeme meselesi. Malzeme olduktan sonra aynı yemeği yapar. Hazreti Muaz'da daha isabet olabilir derseniz, sahabeden olduğu için, bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin içinde en fıkıh en iyi bilen Muaz'dır. Efendim tamam. Orada Resulullah Efendimiz'in onun özel ismine mahsus. Ama o isme mahsus olan diğer sahabe hakkında böyle fıkıh en iyi bilen kaydı yok ki. Bir kişiye denebilir. Halal-ı haramı en iyi bilen diye herhalde geçiyor Tirmizi'de. Ve alemun bil halal vel haram olabil Muaz bin Cebel. Halal-ı haramı en iyi bilen Muaz bin Cebel. Ha onun hakkında nasıl olduğu için Muaz bin Cebel farklıdır diyelim. Yani bir İmam-ı Azam'ı kıyas edemeyiz ona diyelim. Ama öbür türlü zaten İmam-ı Azam Efendimiz'e diyor ki Kur'an'da varsa Kur'an'a bakarız, değilse hadise bakarız. Hadiste yoksa sahabeye bakarız. Sahabede de yoksa ben içtihat ederim. Çünkü sahabeden de olsa ben kendi görüşümü öne sürmem. Sahabe Resulullah'ı gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem onu alırım diyor. Bu hadisleri böyle işte tergib-i terip dersi olarak hızlı hızlı giderseniz maalesef hadissizlere, sünnetsizlere de delil olur. Ben onun için uzun uzun konuşuyorum burada bak. Niye canım çıkıyor bir şey anlatayım diye. Çünkü ben Allah'ın kitabına sarılın dedi ya, şimdi buradan hemen hadissizler, sünnetsizler hemen kaşınırlar. Hemen derler ki bak peygamber bile Kur'an'a bakın diyor, başka bir şeye bakmayın diyor. Sen nereden uyduruyorsun? Yahu sen anlasana Kur'an'a bakın demekten neyi kastediyor? Öbür hadisi niye okumuyorsun o zaman? Bu hadis Taberani Mucem-i Kebir'dedir. Peki Taberani Mucem-i Kebir'deki hadis senin işine geldiği için, normalde sen Taberani Beyhaki'yi sen takmazsın. Sen Bukhari'ye bile çatan adamsın. Ama şimdi burada bunu atladın değil mi? Sazan gibi atladın çünkü neden Kur'an yeter dedi falan diye anlıyorsun. Yanlış anladığından atladın yine. Doğru anlasan bu da sana delil değildi aslında. Ama ben sana daha hadis kaynakları bu Davud'da okuduğum zaman niye işine gelmiyor? Ve inne ma harrama Resulullah misluma harrama Allah. Resulullah'ın haram dediği şeyler Allah'ın haram dediği gibidir. Çünkü o da hadisler de vahidir. Sakın ma vecedna fi kitabillahi tebaane. Kur'an'da bulursak uyarız, Kur'an'da bulmazsak tabi olmayız derken sizin birinize rastlamayayım. Sakın sizin biriniz koltuğuna yaslanmış efendim böyle atmasyon yapmasın. Bu Davud'dadır. Çünkü öyle insanlar çıkacak, Kur'an'da varsa inanırım yoksa inanmam diyecekler. Onun için ben Diyanet Reisi hakkında da diyorum ya, yani ne kadar acayip bir söz. Mehdi konusu Kur'an'da yok ki. Bunu en ufak bir hadis bilgisi olan Kur'an'da yok ki tabirini kullanmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ütitül hikmete, ütitül Kur'ane ve minel hikmeti misley. Bana Kur'an verildi, hadisten hikmet, sünnet demektir. Zaten ayette de yuallimuhumul kitabe vel hikmete. Resulullah Efendimiz'in efsafını sayarken size kitap öğretiyor. Kitap Kur'an'dır. Bir de hikmet öğretiyor. Şimdi atıf mugayret iktiza eder. Yani sen burada şimdi Ahmet geldi, bir de Mehmet geldi dediğin zaman Ahmet Mehmet birbirinden farklıdır. Eğer deseydin ki Ahmet Mehmet geldi, belki adamın adı benim adım gibi Ahmet Mahmut, Ahmet Mehmet idi. Ama şimdi Ahmet geldi, bir de Mehmet geldi dediğin zaman bunun iki kişi olmaktan başka şansı yoktur. Ayette de ne diyor? Kitabı öğretiyor, bir de hikmeti öğretiyor. Ve atıftır. Bir de hikmeti öğretiyor. O zaman hikmet kitaptan başka bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'dan başka öğrettiği bir şey var mı? Var. Nedir? Hadis. Bütün buyurdukları hadistir, yaptıkları sünnettir. O zaman ne oldu? Kitap öğretiyor, bir de hikmet öğretiyor. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini delil olduğu bu ayetle sabit oldu. O zaman Kur'an yeter mi? Yeter. Ne manada yeter? Kur'an sana zaten hikmeti ve sünneti öğretmiş ya, onun için yeter. Yani oraya da seni yönlendirecek. Ne buyuruyor? Ütüytül Kur'an. Bana Kur'an verildi ve minel hikmeti misleyi. Kur'an ne kadar ayet var? Onun iki katı hikmet ve sünnet ve hadis vahyedildi. Onun için sakın Kur'an'da varsa uyarız derken sizin birinize rastlamayayım. Fena ederim diyor yani. Fena ederim diyor. Bu Ebu Davud'dadır. Sen şimdi buraya niye atladın Taberani'de? Efendim Ebu Davud'da sahih. Sen sahih şartı aramıyor musun? En sahihçi Ebu Davud'dur Taberani'ye göre. Ama bu Taberani de ruvatı sikattır. Bunun da ravileri güvenilir muhtemel insanlar. Bu da sahihtir, o da sahihtir. Mevzu nedir? Doğru anlamak meselesidir. Onun için terhipte bir hadis okudum, 10 hadis okudum, 50 hadis okudum geç. Milletin ekmeğine yağ sürersin batılların. Hadisler şerh ister. Şerhsiz hiçbir şey metinle kelime manası gidilmez. Gidilirse sakatlık çıkar. Ben niye bu kadar detay vermek zorundayım? Şu şuradan birisi beni yarın bağlar, beni kendi sözümle bağlar. Sen de okudun hadis ki Kur'an yeter dedin der. Ondan sonra hadise ne lüzum var gider. Ama ben size izah getirince hepiniz anladınız ki ilahiyat profesörü olmanıza lüzum yok. Zaten olsaydınız anlayamazdınız. Efendim siz normal bir halk olarak ne güzel anladınız. Ve an Abdullah bin Mes'udin radıyallahu teala. Abdullah bin Mes'ud Hazretleri sahabenin fukahasından. Bu zat kâlet efendim söylemiştir. Fakat bu hadistir esasen ama burada kâle Resulullah dememiştir. Demeyince biz de demiyoruz. Çünkü Ravâhul Bezzâr hakeden mevkûfen al İbn-i Mes'ud. Şimdi Bezzâr bunu rivayet etmiş, İbn-i Mes'ud'a mevkûf. Yani o kendi sözü olarak söylemiş bunu. Bazen hadis-i şerif olan bir şeyi bir alim nakleder. Fakat hadis demezse o alimin üstünde kalır. O isnat ona kadar gelir, onda kalır. Sen onu başka bir kaynaktan hadis olduğunu bulamazsan. Halbuki o zat da onu, yani o müsnit olan bir makamdaki bir zat da onu hadis olarak zikretmiştir. Burada da İbn-i Mesud bunu söylemiştir. Ama bu İbn-i Mesud'un sözü değildir. Çünkü Bezzar bunu mevkuf yapmıştır ama وَرَوَاهُ مَرْفُعَنْ مِحَدِثِ جَابِرِ Merfu demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar dayandırılması demektir. Ama Cabir hadisinde, yani Hazreti Cabir'den gelen başka hadis var. Efendi Hazretleri'nin ömür boyu okuduğu bir hadis bu. İnne azel Kur'an-ı Şafi'un müşebbam. Cabir'den gelen radıyallahu anh rivayette Kale Resulullah ile dayandırılmıştır isnat. Ama bu rivayet İbn-i Mesud'da kalmıştır. Ve isnadül merfu'u ceyyidün. O Resulullah Efendimiz'e kadar dayanıp hadis olarak zikredilen Cabir hadisi de ceyyittir. İsnadı güzeldir, kuvvetlidir. Muteberdir yani. Bundan dolayıdır ki bu söz hadis-i şerif olarak konuşulmaktadır. Ne buyuruyor? İnna zel Kur'ane muhakkak bu Kur'an-ı Azimuşşan yani Allah'ın kitabı şafi'ün şefaatçidir. Yani ehline şefaat eder. Müşeffe'ün burada müşeffe'ünü bazı lafızlar almış bazı Allah. Müşeffe'ün var yani burada niye yok anlamadım. Müşeffe'ün şefaati bir nüskada yok yani. Şefaati kabul edilmiştir. Mesela şimdi herkes bir şefaat etme aracı olmaya kalkar ama şefaati geçerli midir değil midir? Herkesin her şeyin şefaati geçmez. Allah'a karşı Allah'ın indinde itibarı ve kıymeti yok ise. Ama bu Kur'an şefaat edecek hem de şefaati anında tasdik edilecek. Kur'an-ı Kerim okuyanlarına, hafızlarına, amel edenlerine efendim yarın ahirette, mahşerde, o sıkıntılı günde insanlar güneş tavan boyu yaklaşmış, insanlar kendi tellerinin göllerine batmış. Ne perişanlık yaşayacaklar. Ama Hazreti Kur'an insan şeklinde yahut da nurlu bir nurani surete girerek gelecek. Ya Rabbi tutacak adamın elinden veya ben buna şefaat edeceğim, bunu bu zahmetten çıkaracağım. Bunu bu tehlikeden kurtaracağım, cennete götüreceğim. Mevla ne buyurur? Ey Kur'an sen benim kitabımsın, kelamımsın. İstediğine şefaat hakkı sana verilmiştir. Dilediğini kurtar. İşte müşeffa'un o demek. Efendimiz onun devamında şunu okurdu. O rivayet şu anda burada önümüzde yok. Ve mahilun musaddakun diye okurdu. Ve mahilun şikayetçidir musaddakun. Ya Rabbi bundan davacıyım, şikayetçiyim derse de o zaman da şikayeti tasdik edilmiştir. Yani Mevla Amen der ki sen benim kitabımsın, kelamımsın. Ben sana şahit sormam. Yani benim sıfatımın eserisin, sıfatımsın. Ben sana nasıl şahit sorayım yani? Ve kefâ billâhi şehîdâ zaten şahit Allah olarak, şahit olarak yeter. Kur'an'da onun kelamı sıfatının zuhuru. O zaman tamam nereye? Bu bana çok efendim zarar verdi. Bana işte beni terk etti. Benim hükümlerimle amel etmedi. Bana inanmayı da terk etti vesaire. Kimine inanma bazında şikayet eder. Kimini amelsizlik bazında hususunda şikayet eder. Ama Mevla hemen onu tasdik eder. Onun için menittebe'a, kim tabi olursa hu Kur'an'a, Kur'an'a nasıl tabi olacak? Efendim, itikaden ve amelen. Önce Kur'an'daki bütün meselelere inanacak. Yapamasa bile birinci basamak inanma basamağıdır. İkinci basamak helallarına uyacak, haramlarından sakınacak. Böylece Kur'an'a tabi olacak, uyacak. Yoksa Kur'an'ı koydu önüne, kendi gitti arkasına veya Kur'an'ı aldı, öptü, bağrına bastı veya başının üstüne koydu. Veya yüksek yere astı, Kur'an'ı ikide bir gitti öpüp duruyor. Ama namaz kılmıyor. Oruç tutmuyor, zekat vermiyor veya zina ediyor. Kur'an ne yapsın sana? Kur'an'ı öpmek seni kurtarmaz ki. Önce inanacaksın, sonra amel edeceksin. Öpmek ayrı bir ameldir, hürmettir, tazımdır. Öpüp başına zaten koyacaksın, o ayrı bir şey. Ama yeterli değil. Kurtarmaz derken, tek başına kurtarmaz yani. Kim Kur'an'a tabi olursa, efendim, kadehu onu çeker götürür ilel cenneti. Cennete götürür. Yani elinden tutar, cennete götürür. Peki bu Kur'an nasıl bir şey arkadaş? Bizim evde Kur'an'ın kitabı var, sayfaları var. Bu mahşerde bu sayfalar gelse ne yapacak? Benim elimden nasıl tutacak sayfaya? Hala ben ne diyorum, sen bir şey anlamamışsın yani. Çünkü kaç defa sohbetlerde de beyan ettik. Ulema, İmam Suyuti bu hususta müstakil risale yazdı. Onun zaten 500'den belki de fazla eseri var. İrili ufaklı. Bu risalelerinden birinde mevzusu şudur, risalenin konusu şudur. Yani ismi şu anda hatırıma gelmiyor ismi de. Risale mevzu şudur, kıyamet günü dünyada yapılan ameller efendim ki arazdırlar. Ameller arazdır. Araz, araz, arazın sureti olmaz. Yani efendim görüntüsü olmaz, şekle bürünmez. Yani mesela namaz diyoruz, abdest diyoruz. Abdesti alırken benim şeklim olur. Beni resmini çekersin, videoyu alırsın, ben abdest alırım. Ama abdest denen şeyi bana gösteremezsin. Veyahut namaz. Namaz kılıyoruz. Namaz kılarken rükû gösterebilirsin. Beni rükû da çizebilirsin. Resim çekersin, video çekersin. Bu bir rükûdür, rükündür, secde bir rükündür. Fakat namaz denen mefhumun bir bütün olarak bu namaz göster bana dediğim zaman mutlaka bir adam kılarken göstereceksin. Ortada şurada bir tane namaz gösteremezsin. Araz o demektir. Araz kendi başına duramaz. Efendim bunun tersi cevherdir. Cevher kendi başına durandır. Yani tahta dersin, tahta. Aa dersin, al da sana tahta derim sana. Bak tahta duruyor burada şimdi. Tahtayı gösteremiyorum. Bak elimle tutuyorum. Vuruyorum, çakçuk ediyor. Ama şimdi şurada namaz dediğim zaman ille başlayıp kılmam lazım. Veya bir kılanı göstermem lazım. Namaz diye bir şey kendi başına durmaz. Hal böyle olunca Kur'an da böyledir. Kur'an-ı Kerim bana Kur'an'ı göster. Nasıl göstereceğim sana Kur'an'ı? Musaf'ta gösterebilirim. Mutlaka bir kağıtta gösterebilirim. Veya ceylan derisine gösteririm. Ya bir deride, ya bir kağıtta, ya bir ekranda. Ben şimdi sana Kur'an, Kur'an şimdi bu ortada, Kur'an göstereyim sana. Nasıl göstereyim? Mutlaka harfe girecek. Yani ya sesli okunacak, ya yazılacak. Sana bir harf kalıbıyla onu o kalıba dökülerek gösterebilirim. Ortada sana bir Kur'an gösteremem. Harfsiz, sessiz, kağıtsız, musafsız bir Kur'an. Kur'an aslında harfe bağlı değildir. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı da biz Allah'ın kelamını göremeyiz. Duyamayız da. Ona delalet eden lafızları okuyoruz. Bundan dolayıdır ki Kur'an nedir? Kadimdir. Kadim ne demek? Evveli yok demek. Kur'an nasıl kelamı kadim oldu, evveli yok? Hani Kur'an mahluktur diyen kafir olur. Çünkü Allah'ın sıfatına mahluk demiş olur. Çünkü Kur'an yaratılmış bir şey değildir. Nasıl yaratılmış değil ya? Bu kağıt ve Kur'an burada var, Musaf bu. 20 sene evvel basılmış. Demek ki yaratılmış sonradan. Tamam, ben de sana kağıdı tartıştım mı? Mürekkebi tartıştım mı? Dizgi basın matbaayı tartıştım mı? Ben sana ne dedim? Onun delalet ettiği o mana olan Kur'an, Allah'ın kelamı olan Kur'an sıfatıdır. Sıfatı kadimdir, ezelidir, evveli yoktur, mahluk değildir, yaratılmamıştır. Çünkü Allah var, o kelamı ondan var. Kur'an 1400 sene evvel indi diye 1400 sene evvel Kur'an var olmadı ki. Kur'an var olmadı zaten. Kur'an mahluk değil. Kur'an var edilmedi. Sonradan yaratılmadı Kur'an. Ne demek sonradan yaratılmadı? Allah var. İlim sıfatı da var, kelam sıfatı da var. O kelam sıfatı Kur'an onunla kaim idi. O ezeli olduğu gibi Kur'an da ezelidir. Ha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirilmesi 1400 küsur sene evveldir. Var olan şey indirildi. O anda Mevla Teala onu buyurmadı ki. Ezelden beri o var. Bunları doğru anlayacaksın. O zaman Kur'an'ın kendi de ne oluyor? Sıfat oluyor. Sıfatlar ne oluyor? Araz oluyor. Ne demek araz oluyor? Kendi başına duramaz. Yani Allah'ın sıfatını sen nasıl göstereceksin, işiteceksin yani. O zaman ne oldu? Eserini. Ona delalet eden eseri. Ha eserin için dersen ki bu sonradandır. 20 senelik, 50 senelik, antika falan. Senesini, tarihini koyabilirsin. O zaman kafir olmasın. Bunları birbirine ayırmak lazım. Onun için ahirette ameller suretlere bürünecek. Yani şekillenecek. İyi amel nurani bir şekle bürünecek. Ve namaz sana kabirde gelecek. Eniş ve yoldaş olacak. Sen diyeceksin ki sen kimsin? O diyecek ben senin gece uykusuz kaldığın, okuduğun Kur'an'ım diyecek. Ama sen orada bakacaksın. Elinle tutabilirim, gözünle görebileceğin bir insan şeklinde veya melek şeklinde nurani bir varlık gelecek sana. Ama o sen kimsin diyeceksin. O diyecek ben Kur'an'ım. Halbuki Kur'an işte dedim ya Allah'ın sıfatı olan hakiki Kur'an arazdır, gösterilemez. Bu sefer ne oldu? Bir şekle bürünmesi lazım. Onun için Kur'an'a uyanı Kur'an cennete çeker. E Kur'an nasıl cennete çeksin? E şu musafıdaki kağıtlar gelip de orada devreye girmez. O zaman ne olur? O senin okuduğun Kur'an tilaveti senin bir amelindir. Tamam mı? Allah'ın sıfatı arazdır'a onu şey etmeyelim. Sıfatları araz demeyelim. Çünkü Allah Teala'nın sıfatları zatıyla kaimdir. Zatıyla kaimdir. O noktaya karıştırmayalım. Biz şimdi araz olarak neyi anlayalım? Ameli anlayalım. Yani senin Kur'an tilavetin senin amelindir. Senin kıldığın namaz senin amelindir. Senin bu amellerin arazdır. Onun için bir şeyle kaim olması lazımdır. Bu arazlar ne yapmaz? Görünmez, işitilmez. O zaman ne yapamaz? Gelip de mahşerde senin elinden tutup cennete götüremez. Veya kabirde gelip sana eniş ve yoldaş olamaz. O zaman ne yapıyor Mevla Teala? Araz olan amellere ahirette suret veriyor. Şekile büründürüyor. O şekli ya sana işte iyilik için gönderiyor. Müşekkel, musavver bir şekilde. Ya da seni korkutmak için ejderha, işte efendim canavar şeklinde gönderiyor. O amelini, içki içmen ameldir. O içki içme günahını, günah elle kolla gösterilmez. Günah bir arazdır. O arazı şekle sokar, canavar şeklinde gelir seni gırtlaklar veya seni yılan yapar, gelir seni sokar. Akrep seni mezarda sokar. Halbuki o akrep bildiğin bu dünyanın böceklerinden değildir. O akrep ne akrebidir? O senin zinandır o akrep. Allah o amelini o şekle sokar, yaratır. Anladın? İmam Suyuti Hazretleri bu usta, çünkü bunu inanmadığın zaman, bunu kabul etmediğin zaman birçok mesele sıkıntıya girer. Ne gibi? Mizanda ameller tartılacak. Kefe var, sağ var, sol var. Sen buraya ne koyacaksın? Kaç gram gelecek? E sen elle tutulmayan, gözle görülmeyen bir namazı, bir içkiyi, bir zinayı, yani şu anda o amel boyutunda yapılmış, edilmiş, bitmiş bir şey. Şu anda o amel nesini getireceksin? İşte onu şekle sokarsan, onun da gramajını, boyutunu belirliyor. O ağırlıkta müşekkel bir suret diyelim, bir öküz, bir domuz hınzır şeklinde diyelim, bir hınzır. Veyahut diyelim bir en kötü hayvan, sırtlan bilmem ne. Bunu alıyor getiriyor. Sırtlan olarak getiriyor o ameli. Öyle amel var ki livata hınzır işi. Hayvanlar içinde bir tek eşcinsellik şeyi hınzırda diyelim var. Bir de himarda var diye gördüm kitapta. Şimdi sen hınzırı getiriyor koyuyor oraya. Kaç kilo geliyor bu hınzır? Sol tarafta işte bayağı ilerletiyor. Solu aşağı kaldırıyor. Livata yaptın. Senin o livatan oraya nasıl gelecek? Hınzır geliyor oraya. Kaç kilo ise o livatan ne kadar kötü bir fiildiyse kötülüğü nispetinde kilo veriliyor ona. Çünkü Allah'ın mizanı da manevi değildir. Maddidir, zahiridir. Bir kefesi doğu, doğu batı yaşıyor. O kadar büyüktür. Yani bunlar itikadi de meselelere girdik şimdi. Bunları bu şekil bilmezsen bu benim amelim nasıl gelecek ya? Kabirde nasıl bana yoldaş olacak ya? Mizanda ne konuluyor arkadaş? Ameli yapmış bitmiş burada nasıl ne tartılıyor yani? Çünkü adamın kendi boyu posu belli 65 kilo 70 kiloluk adam nasıl mizanda doğuyu batıyı dolduracak? İyi ameller kötü iyi şekillere koyulup mizana kilolu koyuluyor yani böyle. gramajlı. Kötü ameller kötü suretlere büründürülüyor ve öylece sol tarafa konuluyor. Orada da bayağı bir hacim yer dolduruyor ve efendim kilo ağırlık kaydettiriyor. Bunu böyle anlamak lazım. Kıyamet günü araz olan dünyadaki ameller ecsat suretinde zahir olacak. Ecsat. Ne demek ecsat? Cisme bürünmüş. Cisme bürünmüş. Yani ben şimdi bak benim bir amelimi sen şimdi bir yere tartıya koysan çıkmaz. Ama beni koyarsın tartıya 70 kilo, 72 kilo dua buyurun zayıflayayım. Allah rızası için çok dua istiyorum. Yani orada 72-73'e gidiyorum şimdi. Ha benim kalıbımı koyarsın 73'ü bulursun, 72'yi bulursun. Ama benim hiçbir amelimi şu anda bir tartıya koyup dünyada gramajını bulamazsın. Anladınız şimdi. Kafayı çalıştırın. Biz size burada ders veriyoruz. Bu derste itikada giriyoruz, fıkha giriyoruz, amele giriyoruz. Yani kade-i külliyeler veriyoruz size. Balık tutmayı öğretiyoruz. Balık vermiyoruz. İki balık yedin bitti sonra acıkırsın. Biz size kade-i külliyeler verdik mi siz her yerde tatbik edebilirsiniz. Kafanız çalışıyorsa tabii çalışmıyorsa ben ne yapayım? Kur'an şefaatçidir. Çünkü gelecek şefaat edecek. Ye'til Kur'an yevmel kıyamet. Mesela Bakara suresi için, Ali İmran suresi için Buhari hadisinde ne diyor? Yücadilâne ane sahabîmâ. Ye'tiyâni yevmel kıyameti ki ennûmâ gamâmetâne gâyâbetâne mi diyor? Ama gamâmetâne var kesin işte ravi ihtilaf var orada. Bakara suresi, Ali İmran suresi ikisi de kıyamet günü iki bulut gibi gelecekler diyor. İki bulut gibi gelecekler. Yani ne şekline girmişler? Bulut şekline girmişler. Ama Bakara ile Ali İmran. Ama Bakara Ali İmran kendi gelemez işte. İlle bir şekilde gelir. O bulut şeklinde gelecekler. Yuhat yani ane sahibima yevmel kıyamet. Kıyamet günü kendilerini okuyup inanan, amel eden ve çok okuyanlardan azabı kaldırmak için, mahşerin sıkıntısını savuşturmak için meleklerle bile mücadeleye ve çekişmeye girecekler. Çünkü Kur'an'dır. Bakara suresi Allah'ın kelamıdır. Meleğe de efendim hadi git işine diyebilir. Allah'ın kelamıdır çünkü. Anladın mı? Belki orada bir peygamber bile devreye girip meleği şey yapamayabilir. Şefaati yeterli gelmediği konular olabilir. Çünkü herkese şefaat izinledir. Ama Kur'an'da bu sorun yok. Şafiun şefaatçidir müşeffaun. Otomatiğe bağlanmış. Şefaati kesin kabul edilmiştir. Musaddakul kabul. Kabulü tasdik edilmiştir. Aynı zamanda şikayetçidir. Şikayeti de hemen devreye sokulup işleme konulur. Bitti. Kimse ona melek bile ne yapıyorsun soramaz. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Melekten üstündür. Melek Allah'ın sıfatı değil ki aşağı. Melek Allah'ın mahlukudur. Bakara suresi mahluk değildir. İşte mevzuları iyi anlamanız lazım. Ona uyan, Kur'an'a uyanı Kur'an'a alır götürür. Cennete çeker. Cennete yerleştirmeden de bırakmaz. Çünkü hadis-i şerifte yani gelirler. Mücadele verir. Nasıl mücadele verecek arazi olan bir şey? Elle tutulmaz, gözle görülmez. Şekle bürünür, gelir mücadele verir. Mülk suresi. Her gece okuyana kabirde azap çektirmez. Gelir. Çok büyük çatışma yapar yani. Münker nekirle büyük bir tartışma çıkarır yani. Mülk suresi özellikle. İzin vermem der yani. Azap edemezse. Benim adamım der ya. Ya. Şimdi burada bürokraside şurada burada bir adamın oluyor. İki gün içeride yatmadan tak dışarı. Benim adamım olmadığı için uzun uzun yatıyorum mesela. Çünkü ha burada Kur'an Allah'ın kelamı. Sen de devamlı okuduğun için bu sureyi onun adamı oluyorsun. Ashab o demek. Bakara suresinin ashabı nasıl oluyorsun? Adamı oluyorsun. Adamı nasıl oluyorsun? Okuyarak oluyorsun. O zaman ne oluyor Bakara suresi geliyor? Bu benim adamım. Hadi bakalım. Ahirette onlara bir şey sorulmaz. Ve men terakkehu kim Kur'an'ı terk ederse ev e'radhanu yahut Kur'an'dan yüz çevirirse zuhka atılır. Zütçe'de var ama herhalde zuhka daha zabıt bakımından daha şey geliyor ha. Atılır fi kafahu ensesinin ensesi üzerinde arkadan doğru demek istiyor. Yani buradan kafasından böyle yitilir. Arkadan gelir bir melek tak böyle iter. Zuhka fi kafahu ensesinden doğru itilir, atılır. İlen nâr. Cehenneme atılır. Neden? Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan yüz çevirdi. İnanmadı. Birinci en büyük basamak. Sonra okumadı. İkinci bela. Sonra amel etmedi. Üçüncü bela. Böyle sırayla zaten okumamakta amele de girer de. Kur'an'ın terk edilmesi iki yönlüdür diyelim yani başlıca. Bir inanmamaktır ki onun zaten ebedi çıkışı yok. Atıldığımı daha çıkamaz. İkincisi okumamak, amel etmemek Kur'an-ı Kerim'le amel etmemek, helalına haramına riayet etmemek. Bak, inanmamak demiyorum. İnanmamaksa atıldı mı da açıkamaz. İnanıp da amel etmemekse işte günah miktarı Allah'ın takdir ettiği kadar yanar. Sonunda imanını kurtardıysa ölürken cennete illa döner. Ama ne lüzumu var 7000 seneye kadar cehennemde yanma, Müslümanlardan yananlar olacak. 7000 sene ne demek? 7 sene ne demek ya? 700 ne bırak? 7 seneyi bırak. 7 dakika yanabilir misin ya? Şu anda cehennem ateşine sen saniye içinde dumanın çıkar zaten. Ki ölmek de yok, devamlı çekmek var. Duman olsan da kurtulsan o da bir kar. Ama ölemiyorsun. O zaman bunun saniyesi bile çekilecek bir azap değildir. Kur'an'ı terk etmemek lazım. Hazreti Kur'an'a bağlı kalmak lazım. Hazreti Kur'an da bize neyi gösteriyor? Resul'e itaati gösteriyor. Sünnete uymamızı emrediyor. Resul ne verdiyse alın buyuruyor. Hal böyle olunca Kur'an'a uymak için mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uymak lazım. Hadis-i şeriflerini duymak lazım. Hepsine itikad etmek lazım. Kur'an'ın hak dediği her şeyi hak demek lazım. İcma hak dedi, kıyası hak dedi. Fe'tebirû ya ulul ebsar. Ey basiret sahipleri, bir olayı gördünüz ettiniz. Kıyas yapın, ibret alın da diğer meseleye geçin, orayı kurtarın. Bu da kıyas-ı fukahanın delilidir. Daha birçok deliller mevcuttur efendim Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki Kur'an'a uymak, kuru kuruya Kur'an bana yeter demek değildir. Bunu diyenler Kur'an'a uymayanlardır. Kur'an'ı esas terk edenler, Kur'an bize yeter diyenlerdir. Evet, bize de Kur'an yeter. Niçin? Kur'an'ı tam anlayarak bize havale ettiği, müracaat etmemizi emrettiği kaynakları kabul ettiğimiz için. Hadise, sünnete, icmaya ve kıyasa bağlı olduğumuz için Kur'an bize yetiyor şu an. Anayasamız olarak zaten yetiyor. Bizi yönlendirdiği konularda da doğruyu buldurduğu için bizi sapıtmıyoruz elhamdülillah. Ama hadisleri inkar edenleri görüyoruz. Sünneti terk edenleri görüyoruz. Ehli sünnetten ayrılanları görüyoruz. Nerede görüyoruz? Zaten Kur'an'ı da terk ettiklerini görüyoruz. Çünkü bu sefer kaderi inkar etti mi bakıyoruz Kur'an'da kader var. Hani bu sana Kur'an yeterdi, sen Kur'an'ı inkar etmişsin. Daha birçok konuda bunların yanlışlarını buluyoruz. Efendim Vehhabilere bakıyoruz, onu buna kafir diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz. Allah Teala inananlar iman ettikten sonra hiçbir amelle insanı kafir saymıyor. Efendim şirk dışındakilerin hepsini bağışlayacağını vaat ediyor. Bunlara bakıyoruz. Büyük günah olmaz. Bilmem ne. Halbuki Allah dilediğine hepsini affederim diyor şirk dışında. Yani ehli sünnetten çıkan 72 sapık fırka, bir de onların türevleri var. Yani bir Şia 27 bilmem ne kadardır. Bütün bunları tek tek incelersen hadisleri devre dışı bırakan insanlar, sünneti, icmağı, kıyası devre dışı bırakan hiçbirine Kur'an yetmemiştir. Çünkü hiçbiri Kur'an'ı anlamamıştır. Hepsi de Kur'an'ı terk etmiştir. Kur'ancıyız deseler de baktığın zaman Kur'an'a taban tabana zıt fikirlere ve inançlara sahiptirler. Kur'an kime yeter? Kur'an kendisine uyanlara yeter. Kur'an'a uyanlar kimlerdir? Onun Resul'e itaat edin emrine de uyanlardır. Resul ne verdiyse alın emrine de uyanlardır. Müminlerin icmağından, cumhurunun yolundan ayrılmayın emrine de uyanlardır. Ülül emre sorun. Yani içinizdeki içtihat sahibi zikir eline, ilim eline sorun emrine de uyanlardır. Dolayısıyla ben kendi kafama göre mealden takılırım diyenler cehenneme atılmışlardır. Allah Teala bizleri ehl-i sünnetin nurlu yolundan, kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyas, fukaha, şeriatımızın delillerine bağlı kalanlardan ayırmasın. Ölene kadar istikamette daim eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kesîran. Elhamdülillah Rabbil alemin.